ต่อไปเป็นการเจริญพระคาถายอดพระกันไตรปิฎก อิติปิโสภะคะวาอะระหังปัญจสังภะคะวาอิติปิโสภะคะวาธัมมาสังโฆโตปัญจสังภะคะวาอิติปิโสภะคะวาเวชังจรณะสัมปันโนปัญจสังภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสุขันโตปัญจสังภะคะวาอิติปิโสภะคะวาโลกวิทูปัญจสังภะคะวาอรหังสังสารนังคัจฉามิอรหังสังสีลสังนมามิธัมมาสัมปวัตตังสารนังคัจฉามิธัมมาสัมปวัตตังสีลสังนมามามิเวชังจรณะสัมปันนังสารนังคัจฉามิเวชังจรณะสัมปันนังสีลสังนมามิสุขตังสารนังคัจฉามิสุขตังสีลสังนมามิโลกวิทังสารนังคัจฉามิโลกวิทังสีลสังนมามิอิติปิโสภะคะวาอนุตตโลวาจะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาปุริสธัมมสารติวาจะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัทธาเทวมโนสานังวาจะโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาปุญโญวาจะโสภะคะวาอนุตตลังสารนังกาจามิอนุตตลังสีลสานามามิปุริสธัมมสารจิตลนังกาจามิปุริสธัมมสารจิตลสานามามิสานทานเทวมโนสานังสารนังกาจามิสานทานเทวมโนสานังสีลสานามามิปุริสธัมสารนังกาจามิปุริสธัมสีลสานามามิอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวารูปกังโทอเนจลกนปารเมจสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาเวทนากังโทอเนจลกนปารเมจสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัญญากังโทอเนจลกนปารเมจสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสังฆาทาคันโตอเนจลกนปารเมจสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาวิญญาณคันโตอเนจลกนปารเมจสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาปัจโลมีจักขวาลจาตุมหาลาคิลาทาวะทิมคาทาตุสัมมาทิฏฐานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเตโชจักขวาลจาตุมหาลาคิลาทาวะทิมคาทาตุสัมมาทิฏฐานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวาโยจักขวาลจาตุมหาลาคิลาทาวะทิมคาทาตุสัมมาทิฏฐานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาโปจักขวาลจาตุมหาลาคิกาทาวะทิมคาทาตุสัมมาทิฏฐานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอากาสาจักขวาลจาตุมหาลาคิกาทาวะทิมคาทาตุสัมมาทิฏฐานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวายามาทาตุสั มมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะตุติตาสาธุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเมมานะระติยาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะกามาวะจะระตาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะโทปาวะจะระตาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปะธัมมะจานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะทุติยจานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะตติยจานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะจตุตถจานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญจมจานะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอากาสานัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอโลปาวจรธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิญญาณัญจายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอโลปาวจรธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอาจิณสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอโลปาวจรธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะโสตาปัตติมาคะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสกิทาคาปัตติมาคะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอนาคาปัตติมาคะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอรหันตปัตติมาคะธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะโสตาอรหันตปัตติภะละธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสกิทาคาอรหันตปัตติภะละธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอนาคามิอรหันตปัตติภะละธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนตะละธัมมาอิติปิโสภะคะวะอะอายาวะเจวังโพธังสรณังกัจฉามิจังโพธิปัญจะอิสโลกุตตระธัมมานะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะปัญจะโพธานะมามิหังอาปามาโจปาทิมาสังฆังโพธังเอกาโพกายะปะอุปัสสะกะโทเหปังกายะโสโสสะสะอะอะอะอานิเกจาโตเนมะโพจักนาวิเบอาสังวิสุโลกุตะภูพาอิสวาตุสุสวาอิกุสลาธรรมาเจติมิอาทิทิโตภะคะวาอรหังอะอายาวะเจวังโพตังสรณังกัจฉามิสาโพธิปัญจะอิสโลธรรมากุสลาธรรมานันทวิวังโกอิติธรรมะธรรมโพธสุขลานโนยาวะเจวังโพธังสรณังกัจฉามิจาตุมหาทาจิกาอิสโลกุสลาธรรมะอิติวิชาจรณะสัมปันโนภูโคยาวตาวะเถนกาอิสโลกุสลาธรรมานันทปัญจสุขตโลกวิทุมหาเอโอยาวะเจวังโพธังสรณังกัจฉามิยามาอิสโลกุสลาธรรมะปัมมาสาตปัญจตาตตาตาปารมีอนุตโลยมาขยาวะเจวังโพธังสรณังกัจฉามิตุสิตาอิสโลกุสลาธรรมะปุญญาปังคะตุริตธรรม ังคารติยาวะเจวังโพธังสารนังคังคานิเมมานะตะติสะโลกุสลาธัมมาเหตุปะวะสาตาเทวมนุสานังทาทายาวะเจวังโพธังสารนังคังคานิปะระเมมิตะอิสะโลกุสลาธัมมาสังคาราคันโตโตคังอเนกังอนาตาโลปาคันโตโพธาปาปัญญาวะเจวังโพธังสารนังคังคานิปัมมาอิสะโลกุสลาธัมมานาติปัญจยาวินปัญจภะคะวะตายาวะนิพพานังสารนังคังคานินะโมโพธาสะนะโมธัมมาสะนะโมสังฆาสะโพธิลาโลกะลากะละกะนาเอเตนะสะเจนะสุวาติหนตุมุโลคุโลคุโลสวาหายะนะโมโพธาสะนะโมธัมมาสะนะโมสังฆาสะเวติเวติเวติเวติเวติเวติเวติเวติเวติเวติยามาโตสุวาติหนตุมุโลคุโลสวาหายะเอนตะสาวังมหาเอนตะสาวังพระมะสาวังมหาพระมะสาวังจางกวาติสาวังมหาจางกวาติสาวังเทวาสาวังมหาเทวาสาวังอิติสาวังมหาอิติสาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสาปุริสาวังมหาสาปุริสาวังโพธสาวังปัจเจกโพธสาวังอรหันตสาวังสาปฏิสิริยาตลานังสาวังสาปโรกาอิริยาณังสาวังเอเตนะตาเจนะสุวาทิโหนตุสาวังคุณังวัชปะลังเอกังวิริยังเสติกามังนิพพานังโมคังปุญญังคังทานะเสลังปัญญาเนคังปุญญังอาภยังกาปังสุขังสิริโลปังกุเวสติเสนังเอเตนะตาเจนะสุวาทิโหนตุหุโลหุโลหุโลสวาหายะนะโมโพธาสะโลกังอเนกังอนาตาโลปาคันโตเวทนาคันโตสัญญาคันโตสังขารคันโตวิญญาณคันโตนะโมอิติปิโสภะคะวานะโมโพธาสะโลกังอเนกังอนาตาโลปาคันโตเวทนาคันโตสัญญาคันโตสังขารคันโตวิญญาณคันโตนะโมสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมนะโมธัมมาสะโลกังอเนกังอนาตาโลปาคันโตเวทนาคันโตสัญญาคันโตสังขารคันโตวิญญาณคันโตนะโมสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมนะโมธัมมาสะโลกังอเนกังอนาตาโลปาคันโตเวทนาคันโตสัญญาคันโตสังขารคันโตวิญญาณคันโตนะโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนะโมสังฆาสะโลกังอนิจจังอนัตตาโลปาคันโตเวทนาคันโตสัญญาคันโตสังขารคันโตวิญญาณคันโตนะโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวาหาปริสังนะโมพุทธายะมะอะหุทุกขังอนิจจังอนัตตายะวาตาสหโยโมนะอุอามะทุกขังอนิจจังอนัตตาอุอามะอวันตานะโมพุทธายะนะอาการตินิสรณะอาระปังทุกขังมะอะหุทุกขังอนิจจังอนัตตา